fost aprunc micuț Iisus, în grădiniță el și-a pus un trandafir cu gând curat, să-i poarte flori de-ncurunat. Un trandafir cu gând curat, să-i poarte flori de-ncurunat. Când trandafirul înflorea, a iudei prunci se năpusteau, asupra trandafirilor, rupând de zor podoaba lor. Asupra trandafirilor, rupând de zor podoaba lor. Mai vrei să porți cunună, vrei striga răceata de iudei, și-n loc de trandafiri curat, cu spine capul coronat. Și-n loc de trandafiri curat, cu spine capul coronat. dnešné. Ешьте, где муж. šakreškinje, gdje šti djevuša kreškinje, kve njivši noj latije, la mulcan, mulcan kvije. Noj la vifla ima fost, noj la vifla ima fost, unje sona sud Hristos, la mulcan, mulcan kvije. Am văzut și pasa mamă, și-am văzut și pasa mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă, nască, la mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla-n joșe, umbla-n sus, umbla-n joșe, umbla-n sus, ca să nască pe Iisus, la mulți ani, mulți ani cu bine. Sus și umbla jos, umbla sus și umbla jos, ca să-l nască pe Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Tot umblă-ngă să apoi, tot umblă-ngă să apoi, staul mântru de voi, la mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii din cer coboară, îngerii din cer coboară, staul de înconjoară, la mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii cu flori-n mână, îngerii cu flori-n mână, împletiți mândră cu lună, la mulți ani, mulți ani cu bine. Astăzi s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Pe cunună-i scris așa, pe cunună-i scris așa, că s-a născut Mesia, la mulți ani, mulți ani cu bine. Sa, va împărăți lumea, la mulți ani, mulți ani cu bine. La mulți ani, mulți ani cu bine. Aici la voi cum e datina la noi, cum e datina la noi, Masa să vi-o aranjați, flori de măr, masa să vi-o încărcați, flori de măr. Casa să vi-o aranjați, flori de măr, masa să vi-o încărcați, flori de măr. Întineriți, flori de măr, în mulți ani să îmbătrâniți, flori de măr. Să trăiți, întineriți, flori de măr, în mulți ani să îmbătrâniți, flori de măr. Și la anul o zini, numai dacă niți pofti. Te vom ura, flori de măr, un cucuț dacă ni-ți da, flori de măr. Și mai mult te vom ura, flori de măr, un cucuț dacă ni-ți da, flori de măr. Și colinda nu-i mai multă, și colinda nu-i mai multă. Să trăiască cine ascultă, să trăiască cine ascultă. Și colinda-i atâta, și colinda-i atâta. Cine ascultă să trăia, cine ascultă să trăia. Țări frumoase, ca sara de neasară și ca ziua de mâine. Să roagă la casa, zăurel de ziua. Să-i dăie păsorul sa, zăurel de ziua. Mă s-a zis că nu ia iar în cuie în Acasă gălitar, da boierii nu s-a acasă. Că-ți plecați la vânătoare, măruț mărgăritar, că-ți plecați la vânătoare. Se vâneze căprioare, măruț mărgăritar, se vâneze căprioare. Căprioare nu a aflat, măruț mărgăritar, căprioare nu a aflat. Nu m-am pui de iepuraș, măruț mărgăritar, nu m-am pui de iepuraș. Tinsă pușca să-l împuște, măruț mărgăritar, și să jata să-l săjete. Hop, hop, hop, nu mă țântire, măruț mărgăritar, că eu nu-s ce parafire. Că-s Ionu-s sunt Ionu, măruț mărgăritar, că-s Ionu-s sunt Ionu. Nănașul Dumnezeu, măruț mărgăritar, nănașul Dumnezeu. Și m-o blăstămat Maica, măruț mărgăritar, și m-o blăstămat Maica. Să fiu fiară de pădure, măruț mărgăritar, să fiu fiară de pădure. Nouă ai și nouă luni, măruț mărgăritar, și patâtea săptămâni. Dacă acelea plinile-oi, măruț mărgăritar, jos la țară lăsa-moi. Biserici deschide-mi-oi, măruț mărgăritar, slujbe mândre face voi. Să fii gazdă sănătoasă, măruț mărgăritar, c-ai primit colinda noastră. Și la anul când vinim, măruț mărgăritar, mai bogat să vă găsim. Și la când vinim, măruț mărgăritar, mai bogat să vă găsim. Maica Domnului țacoasă, nouă ștergul de mătasă, să șterg gazdă cu tăte masa roadelor bugate, că-i sara Crăciunului și în casa românului. Onorați gazde de casă, vițe de persoană aleasă, sunt trimis ca vestitor de la nost poruncitor, dacă dumneavoastră binevoiți, colinda noastră s-o primiți. Primiți colinda ori nu. păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră. Raza soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele să plece. Și să facem o cunună, și să facem o cunună. Raza soarelui, floarea soarelui, s-o împletim cu voie una. Și s-o ducem lui Hristos, și s-o ducem lui Hristos. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. Să fii gazdă.